Ja, hörru Glenn, vilken smart anka du har. Jag vet, det är en doktor And. Fredrik. Fiskbilen krockade igår. Det blev endast lättare laxskador. Det är så tajt. Hur många människor bor det i Tyskland? Görmänni. Yes. Vad säger... Den älskar jag. Jag tycker den också är så bra. Men det är ju nördar här och då måste vi dra den där. Den har vi dragit varje gång vi har haft de här Göteborgs skämten. Vad säger en göteborgare till Star Wars-fan? Jedi. Jedi. Ja, just det. Okej, jag tror att vi tar och börjar här. Okej, förlåt. Innan vi spårar mer ur den vi redan. Vilket land har det billigaste köttet? Nej, jag kom på den andra som jag kom Korea. På. Vänta lite. Vilken kupstorlek har tjejer som gillar både tjejer och killar? Vilken? Bikupa. Okej, vi tar och skippar resten av dem där nu och faktiskt går in i själva... Jag inte får ta en sista. Nej, inga fler nu. I vilken stad tar bilköerna aldrig slut? Konstant in Opel. Okej, go for it. Välkomna tillbaka till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Vi är även Sveriges mest rimliga spelpodcast. Helt okej alltså. Varken bättre eller mer eller mindre. Så är vi helt på mitten där, median. Bra, dra ner energin, gör det. Precis, jag kände att vi behövde göra det lite efter det där. Dagens datum är den 25/3/2017 och detta är avsnitt 112. Vi når oss starkt uppåt i numren där. Idag så kommer vi ta upp lite Horizon Zero Dawn igen. Yes. Det blir mer och mer av det. Det är spelet som bara ger och ger och krav i slut. Och det är därför du säger igen. Precis. Det är bra att du håller ut på det här nu så att det går snabbt. Ja, men vad bra. Vi har även lite Logitech Z623, vilket är ett högtalarsystem. Lite nyheter om mer Joy-Con-grejer. Sonys planer för mer serietidningsfilmer. Yes! Justice League-trailern. Veckans diskussion som den här veckan är Good or Evil, vilken är din väg när du har valet. Lite övriga nördämnen, Iron Fist, filmen Life och Beauty and the Beast, den tecknade filmen. Och lite fina lyssnarmail på slutet. Men vi tar och hoppar direkt in, tycker jag. Utan att introducera någon för att veta. Nej. Med mig idag, som oftast, Fredrik. Det är jag. Mästaren. Okej. Av Göteborgs skämt. Nej. Lotta. Tanten. Yay. Hallå alla små barn. Och Nintendo-fantasten Louise. Halli, hallå. Och jag är er värd, Rob, den här veckan. Okej. Okay. Yes. Spel i fokus. Vi tar och börjar med lite högtalarsystem. Vad säger du, Fredrik? Ja. Vilken övergång där. Jättebra. Precis. Det är ju nästan lika snygg. Det är ingen här som inte tycker om att lyssna på musik. Eller... Ja, jag gör det i alla fall. Och det finns ju inga genvägar till det perfekta ljudet. Eller gör det? Ja, om man köper Z623 från Logitech för typ 1200 spänn, då kan jag fan säga att då har du ett jävligt bra ljudsystem. Okay. Du har alltså hittat en genväg? Jag har hittat en genväg och då är köpa högtalarsystem. Ja, nej, alltså det, vi fick till från Logitech ett högtalarsystem som vi skulle recensera. Recensionen har inte kommit ut än. Den kommer komma ut någon gång nästa vecka antagligen. Men det, vi har en hel drös produkter som ligger att komma ut. Så vi vet inte riktigt när än, men we'll come back you on that. det som gör det här lite speciellt, det är THX-standard på det. Så om du gillar så här riktigt jävla muller, alltså. Vi snackar som att grannarna kommer upp och säger, du får ju också titta på er film, det verkar ju jättebra. Då, nice. Då kan den här vara någonting för er. Och man kanske kan bli lite avskräckt av att priset ligger på, som sagt, ja, runt 1200-1300. Men där du får är egentligen en baslåda som du kan i praktiskt taget slå ihjäl anker på. Det vill man ju inte göra, såklart. Men alltså, den är stenhård och robust och sånt där. Om man släpper den på någon så dör de ju på ögonblicket, liksom. Men tänk om det är onda ankor med huggtänder? Det finns inga onda ankor. Är du säker? Nej, vi ska inte gå dit. Men de här satellithögtalarna har ju... På den högra då så har du inställningar, reglage då för till exempel volym och bas som sig bör. Men med tanke på att den här THX-standarden ligger där så är det väldigt bekvämligt att ha just basen tillgängligt direkt och ratta på. Du behöver inte några drivrutiner eller någonting, det är bara plug and play. Så på den fronten så är det jättebra. Tyvärr är det ju kablar enorma, tycker jag. Förutom att själva produkten i sig är ganska stor. Men baslådan är ju, jag vet inte vad, 50 gånger 50 gånger 50 någonting. Så den är ju typ, wow. Yes, det är en rejäl liten sak. Och satellithögtalarna som följer med, det här är 2.1 för övrigt. De är någorlunda stora också faktiskt, känner jag. För mig personligen som har lite äldre Logitech-system som är betydligt mindre. Jag vet inte om jag är så sugen på att ha dem där sticka upp. För jag har så crowded liksom skrivbord. Men å andra sidan, är man audiofil och vill ha ett jättebra ljud så är det definitivt det här man ska kolla in då. Men Fredrik. Ja, min gode herre. Nu kommer jag som audio-noob här. Och jag, sist jag skaffade ett högtalarsystem, jag har också sett 2.1. Och jag köpte det av en polare, för han hade ett. Det är ungefär så nära jag... För jag kollade alltså på innan det, men jag vet inte vad någonting av det där betyder. Så jag har aldrig varit riktigt säker på vad är bra och vad är dåligt. Vart är det liksom, vad är det man kollar på som verkligen säger att det här är ett bra högtalarsystem? Man ska inte stirra för mycket på siffran. Nu måste jag revisa mig själv, för det är 30 gånger 30 gånger 30. Den är inte så stor som jag sa. Men den väger 7 kilo, den där basen. Men för att gå tillbaka till din fråga. Där du egentligen ska kolla på är ju the pedigree. Det låter dumt. Många tänker, man ska inte gå efter märken. Men i det här fallet så ska du på sätt och vis gå efter märken. Du ska se efter vilka standarder som den följer. I det här fallet så har den THX-standarden som i sig är en... Ja, det är en världskänd standard som håller en väldigt specifik hög lägsta nivå vad gäller ljudkvalitet. Så på de sättet, då skulle jag helt enkelt, om du går ut i en affär, då kollar du, okej, vad är det för någon produkt, vad är det för någon märke, är det välkänt? Vad följer de med för någon ljudstandarder på det här? Så man ser liksom, den här stödjer DTS eller THX eller Arne Weiss eller vad det nu må vara. Då vet man att ja, det här är en produkt som har den här nivån här ungefär. Är det en no-name-produkt som inte har några standarder, se till att lyssna på den först och främst i butiken. Oftast kan du göra det. Men i regel... Men om man köper online då? I regel, så... oavsett var du köper den. Det finns ett par märken. Thrustmaster tror jag har. Logitech har till exempel. Några av de här välkända. Känner du någon som vet mer om sådana, alltså högtalarsystem och liknande, prata med dem. Få lite input. Men för det är en lätt googling gör att du kan få, liksom, du kan googla the most proficient speaker sets on the market till exempel, eller någonting. Eller på svenska om man vill. Och då får man oftast upp de här mest välkända. Så det är lite av en bas man kan gå ifrån. Men alltså någonting som är ganska enkelt för någon som inte är sådär jätteinsatt i högtalarsystem, det är ju ändå att titta på siffrorna. Ett 2.1-system, det är alltså två stycken små högtalare på skrivbordet och så är det en stor baskagge. Men det måste väl ändå vara bättre med ett 5.1-system, tänker många. Där man har möjlighet att sprida ut högtalare. Det tycker folk. Eller kan folk... Det beror ju på vad man är ute efter, såklart. Jag menar, är du ute efter att ha... För visst, det här är... de används ju i regel för datorn. Men... I det här fallet så är den... Den kan du ha på DVD:n, på Wii U, på Blu-ray-spelen, på alla möjliga olika enheter. Men är det 3,5-connector då, eller? Ja. Okay. Mm. Och det finns även RCA på den, vilket är en annan standard som används. Mm, okay. För den har tillgång till att föra in från tre olika källor, nämligen. Så på det sättet, och RCA är en väldigt gammal standard som har funnits väldigt länge. Så då på det sättet kan du få in från till exempel, det finns ju från SCART över till RCA till exempel. Så du kan ju föra av från väldigt gamla enheter till och med. Men, ja. Och det här, oavsett om någon stöder THX eller Arnevice eller sådär, mm-hmm. Det är inte så att det riskerar att bli, att det känns platt i de här högtalarna när du har ett 2.1-system. Nej. För det som du får, alltså man, om vi säger så här, för de som kollar där ute på marknaden, om jag vill ha ett högtalarsystem, de måste ju veta vad är de ska lyssna på. Ska de lyssna på film eller ska de lyssna på någonting som kräver en surroundmiljö, då är det ju 5.1 med valfritt märke som gäller. Mm. I fallen som jag står inför, just att sitta vid datorn, jag har inget behov av just 5.1. Inte nog med att jag vill överleva. Det vill säga, jag kan ta en fru, kommer att slå ihjäl om jag sätter på en jävla film och det går surround. Det skulle inte funka, men 2.1 funkar. Du får ju, alltså det är ju en fråga om kvalitet såklart på ljudet. De här har ju ett väldigt fint register, både från diskant ner till basen, som med liksom 200 watts uteffekt gör att det märks. Så ja, jag vet inte, jag skulle nog gå, först utgå från vilket typ av system är du ute efter. Hur sitter du? Sitter du vid en dator eller en spelenhet, kör på 2.1, är du ute efter en mer filmisk upplevelse och faktiskt vill utnyttja det mer maffigt, så att säga, surroundmässigt, då är det 5.1. Det vet man ju själv liksom. Och är det ankor med huggtänder, då är det... Count Dacula. Count Dacula. Precis. Vad skönt, jag kommer också ihåg honom. Han var grön. Men jag summerar lite här och säger att det här är ett riktigt bra högtalarsystem. Jag har som sagt en recension som kommer. Då kommer gå lite mer in på djupet på den. Så ni får gärna läsa den vad det lider. Men good shit. Ja. Mm. Ja, det är bara att om det är så att man vill ha högtalare och hitta en genväg till det perfekta ljudet för, ja, men typ sin dator, så en klar rekommendation alltså. Ja. Bra köp. Cool. Fredrik, du är alldeles för positiv. Vi måste ju ha lite negativa grejer att prata om. Okej, men ta och hoppa över till Horizon Zero Dawn då. Nu jävlar. Ja, det funkar ju inte det heller, med tanke på att jag har inte direkt något negativt att säga om det spelet. Aj då. Jag fick chansen här i förra söndagen att lira typ en och en halv timme av spelet hos en polare. Och du... Oj då. Jag var så nära att bara stjäla skit och bara koppla ur hennes PS4 och ta med skiten hem. Okej. Okay. Vad var det som attraherade? Vad sa du? Vad var det som drog in dig i upplevelsen? Alltså, det var ju lite allting, så att säga. Själva atmosfären av spelet var ju väldigt tilltalande till mig. Den är ju väldigt... Den har ju den där Mass Effect-känslan, liksom. Den typen av spel, liksom. Jag dras ju in. Jag är ju liksom en sucker för sådana spel. Och jag gillar huvudkaraktären. Hon verkar väldigt nice. Som sagt, jag bara spelar en halv timme. Jag har typ gjort första biten och är ute och springer lite i världen just nu. Och jag menar, pilbåge, kom igen. Det var ju väldigt nice. Jag gillar faktiskt, pilbågen är lite hit and miss i många spel, är det. Vissa spel gör det väldigt bra, som till exempel Tomb Raider gjorde pilbågen väldigt bra. Sen finns det vissa andra spel som inte gör pilbågen så det är jättebra. Jag tänker inte nämna några namn just nu. Mest för att jag inte kommer ihåg exakt vilka det var. Jag har exempel, men de ligger inte i liksom på tungan just nu. Jag älskar också, jag älskar pilbågar i spel. Så att, och pilbågen funkade skitbra i spelet. Det gjorde det. Jag gillar hela den här... vad kallar man det? Disjointedness nästan. Mellan... anakronismen mellan liksom de här... nästan hunter-gatherer-samhällaktigt riktigt, så väldigt länge sedan, men satta i postapokalypsen liksom långt efter, att med de här magiska, tänkte jag säga, mekaniska dinosaurierna som springer omkring och liksom så här. Jag gillade första biten man är i när man springer runt ner i den där gamla grottan där, eller? Ja, precis. Hela den grejen var liksom så här, alltså det ser ju, jag ville bara veta mer av det. Och sen var jag tvungen att gå ut och göra resten av spelet liksom. Det var taskigt. Jag kan verkligen se mig dig framför dig hängandes i grottväggen going no. Ja, eller hur? Det var så här, jag vill inte gå mot slutet. Jag bara, nej, jag vill inte. Jag är säker på att jag missade en av de här ljudgrejerna också i grottan, vilket jag var lite arg över. Är du väldigt arg över det? Nej, jag har varit lite arg över det. Okej, vad synd. Ja. Det var roligare om du var väldigt arg om det. Ja, nej. Så illa är det ju inte. Men det är lite irriterande bara eftersom jag är en sån här, jag vill ju ha alla collectibles och sånt. Men vi vet, man kanske får komma tillbaka dit i framtiden någon gång. Säg inte sådär. Det får man. Nej, men så att den biten, jag har ju mer frågor än svar i den här punkten. Jag har typ två svar och en miljon jävla frågor där jag är just nu. Så att jag har inte riktigt mycket att gå på när det kommer till storybiten. Men det jag har sett hittills verkar väldigt intressant. De är outcasts, liksom varför är de outcasts? Hon hittar den här grejen, liksom den är väldigt användbar. Coola grejer som går att funka med den. Jag menar, det enda egentligen klagomålet inom citattecken som jag har är när man slår igång den där jävla, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den här visor-aktiga grejen. Focus. Att den gör ett litet jävla ljud i handkontrollen. Det kan du stänga av. Vart? I inställningen för handkontrollen. För handkontrollen, okej. Okay. För jag var inne och kollade i setting, i options för själva spelet. Och det gick inte. Nej, det kan du inte säga. Det här är ju, det ligger i, du måste gå ur och gå in i alla inställningar för PlayStationet. Jaha, okej. Okay, ja. Ja, men det är ingenting jag kommer göra då, eftersom det inte är mitt PlayStation. Söker. Ja, alltså efter en stund så märkte man ju inte av det lika mycket, men i början så var det ganska lite grating nästan. Så det är väl egentligen det enda problemet jag har haft hittills. Spelet är väldigt snyggt. Jag gillar fokusgrejen, jag gillar det som jag har sett av världen hittills, alla karaktärer. Gameplay, allt sånt där är rätt bra. Det enda stället jag hade problem var att jag skulle gå över ett litet stup så här. Det var en bro som hade gått sönder och så skulle jag klättra över den. Jag försökte gå ut på de här jävla pinnarna av bron som hade gått sönder och hoppa över. Okay. Och det var lite klunky just där, men det kanske var jag som gjorde fel. Jag är faktiskt inte säker. För jag lyckades ju med det efter en stund, men alltså jag kanske var lite för hastig med att gå ut där. För jag hamnade i Tomb Raider-mode. Och där liksom fastnar man ju på de där jävla pinnarna hälften av tiden. Eftersom man dras in liksom, och så sitter man där. Men jag ser fram emot att spela mer av spelet när jag får chansen. För jag har hört från folk att det är jävligt bra. Och det jag sett hittills har inte sagt emot det direkt. Nej. Vi kan väl säga, nu kommer jag in och så här elakt prompta för vår hemsida igen. Eller jag vet inte om det är elakt, men det beror väl på om man slår någon när man gör self-promo! Så heter det. Men jag recenserar det här. Och jag har inte det var länge sedan jag recenserat ett spel som fick toppklass av mig, vilket är vårt högsta betyg. Jag har gett ut det en gång tidigare, tror jag. Vad jag minns. Kommer jag ihåg. Det var ett bra tag. Det kommer jag inte ihåg heller, men det var uppenbarligen jävligt bra. Uppenbarligen så bra att du inte kommer ihåg vad det var för något. Ja, det var länge sedan om vi säger så. Vilket gör att det får toppklass som jag försöker hålla på när det gäller spel. Jag menar, loren, utseendet, att det är optimerat utav helvete och då är det snyggt som as. Jätteroligt gameplay som påminner om så många olika spel, liksom Far Cry, Tomb Raider och såna här spel. Och så är det ändå smygmoment med pilbåge. Och så Aloy, alltså hon som handlar om, hon är tuff, cool. Men hon är inte så här fjantigt tuff, utan hon är normal. Fötterna på jorden tuff på något sätt. Ja, alla jävla pannamn också. Ja, alltså. Och så är det robotdinosaurier, menar. Det är coolt. Ja. I mean, alltså, what's seriously not to like egentligen när man tittar på det sättet? Det är liksom det är Jurassic Park. Hoppa upp på en jättegiraff, jättehög robotdinosaurie och stå på dess huvud liksom, och den bara går och man kollar ner, det är enorma vyer och det är liksom jättevackert. Och tar över djur och rider på dem och ja, skjuter en i ögat och allt det där. Men det där kan ni ju läsa på hemsidan. Ja. Det är bara att gå in på vår hemsida www.nördliv.se och kolla in vår Horizon Zero Dawn-recension där. Toppklass har jag hört angående den. Ja. Eller bara köp som spelet direkt liksom. Ja, precis. Det kan ni också göra. Baserat på rekommendationen här. Bara köp. Det här spelet som har lyckats få toppklass av Fredrik och nästan gör Rob till en tjuv liksom. Ja, precis. Jag tycker att mer praise än så, men behöver man inte riktigt. Men i och med det så tror jag vi och går vidare, tror jag. Vi har spenderat alldeles för mycket tid här. Lite nyheter, Fredrik. Yes. Vad har hänt den här veckan? Ja, det har hänt lite grejer och vi tänkte vi börja med en liten juicy sak här angående Nintendo Switch och dess Joy-Con. De har gjort en liten enkel fix som det ser ut att vara. Det visar sig ju att de här vänstra Joy-Conen har haft mycket synkningsfrågor, det vill säga problem med att synka mot enheten i fråga. Men som det såg ut att vara så var det till exempel en liten, nu är inte det bekräftat helt vad mig veteligen, men det ligger en liten conductive foam som låg på den högra sidan av den, vilket när man då tog bort eller man fick borttaget så vips, så funkar det lite bättre faktiskt. Enligt den här nyheten jag läste igenom den, och det var ju så att en snubbe, han hade problem med sin vänstra Joy-Con och skickade in den. När han fick tillbaka den, det enda han kunde hitta som var annorlunda, han hade ju öppnat den och tagit ett before-foto. Och när han kollade igen, det enda som hade ändrats var att det satt en liten sån här bit foam på ena sidan, på en bit av den. Det är ju troligtvis conductive foam då, som då handskas till för att skydda mot RF-signaler och sånt. Precis. Så att, men han hade ju även skickat efter en av de nya kontrollerna tydligen. Mm. Och den var... hade inte den, men den hade inga problem heller. Nej. Och det enda som var skillnaden då var att den hade ett annat serienummer. Mm. Så det verkar... Men den här nyheten har också fått en uppdatering. Och det står det att Nintendo har gått ut och sagt att det var en manufacturing variance som påverkade ett litet nummer av enheter. Vad heter det? Units. Enheter, ja, precis. Och har nu fixats. Så att det är inte något som kommer vara något problem i framtiden i alla fall. Och det här de syftar på då är det själva den här Joy-Con-frågan för den vänstra då alltså. Ja, precis. Det som jag har haft problem med. Det står det. Yes. Ja, men det står det. Det står enligt den här, vad som exakt står i nyheten här, den uppdatering står: Nintendo says the left Joy-Con's wireless issue was a manufacturing variance, inom citattecken, that affected a small number of units that has been fixed at the factory. Yes. So that future batches shouldn't have the issue. Så förhoppningsvis så kommer det framöver, kommer vi inte höra något mer om det här. Men vad gör man med kontrollerna som har de här problemen? Får man skicka in dem? Jag har skickat in min till Bergsal i veckan. Jag ska få tillbaka den snart, så det ska bli kul att testa vad som hänt. Ja, och det behöver du inte betala för. Det vet jag inte. Spännande. Wow. Men Bergsala, det är klart hon inte behöver betala för det. Nej, precis. Jag menar, om Nintendo själva har gått ut och sagt det här var ett fel i produktionen, då kan de ju inte tvinga kunderna att betala för det. Jag tycker bara det är nice att det är fixat i alla fall. Ja. Yes. Och att det var inte svårare än så, liksom, om man säger så. Det var inte så att de behövde göra en jävla recall av hela skiten. Eller att 6 månader av tweaking. Nej, det här funkar inte heller. Det var liksom bara ett gäng måndagsex. Liksom. Ja, precis. Även om man blir lite nyfiken med tanke på det stora antal enheter som har sålts. För det har ändå poppat upp så pass mycket. Jag tänker, okej, av så många, undrar hur många som faktiskt kommer det felet då? För det måste ju vara en hel del ändå, liksom. Då måste man ju titta på hur många som har haft det problemet i jämförelse med hur många som faktiskt har köpt konsolen och inte haft det problemet egentligen. För det är ju som alltid, så är det ju de som har de som har problem är ju de som är mest vokala angående det, om man säger så. Så att, ja, när man blir lite nyfiken, men det är, ja, som sagt, jätteskönt. Och vi får hoppas att Louise får hem den där snart, så hon kan faktiskt springa runt och lira. Inte springa för stup med Link hela tiden. Nej, får, ja, men han stannar inte, det är så helt sjukt, bara liksom, bara fortsätter liksom. Link, man står och tycker, no! What are you doing? Splat. Det kommer bli så här, efter att när du får din nya tillbaka, så kommer du bli lite nostalgiskt över de där stuphoppen, så du kommer börja göra det själv istället. Ja, oh, nej. I spelet alltså, inte på riktigt. Ja. Nej, men tänk om det bara var Link som tyckte, nej, nej, jag vägrar. Jag har gjort den här grejen i så många olika spel. Tänk om han var en AI kanske. Självmordsbenägen. Precis. Självmordsbenägen Link, det är ju inte bra. Jag orkar fan inte rädda Zelda igen. Nej. Nej. Hon får fan klara sig själv. Nintendo kommer på en helt ny grej. Så självmedvetna liksom, karaktärer. Oh. Det finns ju tydligen en karaktär i spelet som säger till henne att inte begå självmord. Så. Ja, precis. Ja, när man står vid en bro så kommer det förbi. Ja, precis. Precis. Mm. Men, där har vi i alla fall den nyheten. Så nu avslutar vi den och går vidare till nästa, som är att Sony planerar en Black Cat och Silver Sable spin-off utan Spindelmannen. Äntligen! Också, nej. Äntligen skriker en miljon röster och sen dör de ut. Nyheten i sig är ju lite rolig, bara för att den här kommer absolut inte ha någonting med den Spindelmannen som går upp nu på bio. Har de bekräftat. Och inte för den delen med MCU i övrigt heller. Utan det kommer vara karaktärer som de här Black Cat och Silver Sable, som kommer referera till andra karaktärer ur Spider-Man-universumet. Men inte Spider-Man. Och jag tänker direkt, men okej. Okay. Hur många, säger Sverige, och börja, ska vi inte gå och se på Silver Sable? Nej, jag vet inte ens vem det är, vart den kommer ifrån. Och även om de säger Spindelmannen, ja, men hur vet den karaktären om Spindelmannen? Okay, ja, det är någon bad guy. Men Fredrik, så du menar på att folk inte vet vem Black Cat är i så fall? Nej, jag sa Silver Sable, eller Black Cat. Nej, men jag menar på att eftersom hon är också en av karaktärerna. Så, för att, jag menar, marketar de det på det sättet, så jag tror att de flesta, i alla fall från min ålder och kanske uppåt i alla fall, vet vem Black Cat är. Hon var ju med i stor prominent i 90-talsserien Spider-Man. Men vet du vad? Jag tror inte det är issuet här. Utan det är att de tar sig an att göra spin-offer på karaktärer som på många sätt har mycket att göra med Spindelmannen. Men de kommer inte ha med Spindelmannen. Ens referenser. Det är det. Att de kan göra på vilken de vill. Men att de kör på en karaktär som så uppenbart, som Black Cat är ju en prominent figur i Spindelmannen-universumet. Sen 70-talet har de på. Men den karaktären kommer inte ha liksom någon access till Spindelmannen. Det är det som gör det så konstigt. Jag känner att det kanske inte blir någon film. Att de kommer lägga ner det här innan det blir klart. Ja, jag tror nog det också. Låt dem göra det. Jag är väldigt skeptisk över Venom-filmen också. Liksom. Ja. Förstår jag absolut inte hur den kommer funka utan Spider-Man överhuvudtaget. Alltså för Venom är ju en ordentlig spin-off av Spider-Man. Liksom. Mm. Det är ju därifrån han kommer. Jag menar, visst, jag fattar det här. Det är praktiskt att kunna göra en spin-off eller en serie eller alltså whatevs, utan att behöva blanda in alla karaktärer i hela universet, för att då får varje regissör och varje författare mer frihet och mer wiggle room, och alla kan verka i samma kanon. Men ärligt talat, det är lite som att ha Donatello och Raphael och bara helt ignorera att de brukade ha två sköldpaddspolare till. Eller Splinter för den delen. Ja, precis. I mean, men det roliga tycker jag är det här, att de har ju sagt att de, precis som alla andra, de vill ju bygga en franchise. Det kommer ju inte, om det faktiskt blir igenom, då siktar de ju på en hel uppsjö film med andra karaktärer som i sin tur inte kommer referera till Spindelmannen. Precis. Okej, ett helt universum utan mittpunkten i det. Ja. Jag tror att de flesta har blivit lite blindade av MCU, faktiskt. Mm. Över hur bra det går för dem. Och jag känner liksom att, vad ska man säga, att de riktigt, inte riktigt förstår poängen, om man säger så. De ser pengarna i bara. Liksom. Ja, de ser ju pengarna, men de ser ju liksom inte grunden i det hela. De ser inte, världsbyggandet hänger ju mycket på en form av, vad ska man säga, att folk ska känna igen karaktärerna såklart. Och även om du, eller jag, känner igen Black Cat till exempel, så oh ja. Den stora massan gör inte det där ute. Det måste vi väl ändå kunna förstå. Det tror jag absolut inte. Om jag frågar min farsa, han gillar att se på actionfilmer. Om jag säger, vill du se Black Cat eller vill du se Spindelmannen? Spindelmannen kanske han känner igen. Black Cat har aldrig hört talas om. Ja, men om det inte hade funnits massa Spider-Man-filmer så är det inte säkert att han skulle känna igen Spider-Man heller. Liksom. Förstår jag menar? Jag tror att sett Spider-Man i alla fall, möjligtvis utanför filmerna, haft någon kunskap om Spider-Man utanför filmerna, kanske sett tv-serien till exempel som kom på 90-talet från min egen ålder. Det gick ju på lördagsmorgon liksom. Det är ju klart, kollar man det ju på. Ja, men alltså jag tror att den stora skillnaden här är om vi pratar om comic book-nördar eller ja, serienördar eller icke-serienördar. Och idag så har ju hela begreppet med superhjältefilmer blivit så stort så att det har blivit mer eller mindre mainstream. Och om man då går till och försöker lansera en stor film eller en stor serie, då är det klart man vill nå ut till mainstream också. Jo, mainstream. Jag tror också att vad de vill också, förlåt precis. Att jag avbryter lite, vad de vill också är ju att i och med att de gör, eller om de nu får igång det här, är ju att de kommer ju väcka ett intresse för sidokaraktärerna, hoppas de i alla fall. Ja. Såklart. Precis. Så det finns ju ett vinstintresse från deras sida att ja, men om vi får in Black Cat, då kommer det leda till mer Black Cat runt omkring. Vi kommer kunna göra en uppföljare, vi kommer kunna göra kanske ta in andra karaktärer som bara Black Cat känner eller och så vidare. Mm. Om de tar in sådana karaktärer, då vill jag ha Spot med. Kommer ni ihåg Spot? Superskurken Spot. Pricken. Wow. Spot. Han hade massa prickar på sig. Han kunde liksom ta loss prickarna och så blir det så här portaler i luften. Jaha. Han var med i 90-talsserien Spider-Man. Var han. Kommer jag ihåg faktiskt. Det finns ju en hel uppsjö, så det är väl där de siktar in sig på. Men för att avsluta det här, vi får se vad det blir av det hela. Spinoffer vill de göra och det är inte konstigt. Mm. Så är det med det. Vilket för oss in på något som inte kanske är spinoff på samma sätt då. Det har ju kommit ut en liten ny trailer på en film. Justice League heter den. Som har en hel bunt filurer som trycker upp sina nuner mot skärmen. Det är ju inte så mycket nyhet kanske, men lite så här first impressions. Rob, vad säger du? Jag tänkte faktiskt fråga om jag fick börja. Eftersom jag är den positiva rösten här, om man säger så. Du jävlar, nu flög en gris förbi här. Ja, eller hur? Nå, fånga den. Gratis bacon. Eller porco rosso. Om man säger så här. Yes. Där har du. Kolla om man röker cigarr. Okej, om man säger så här. Jag tyckte Man of Steel var okej. Jag tyckte Batman vs Superman var okej. Men min åsikt om såna här grejer är lite mer. Jag var ju underhållen medan jag tittade på filmen. Var jag. Sen i efterhand så inser man ju liksom att okej, det här var ju inte kanske den bästa filmen någonsin, och plot holesen var galore. Det är tur att du var det, för jag satt bara och blev mer och mer förbannad medan jag såg den jävla Batman. Jag känner att jag kan bli underhållen av såna grejer ändå utan att behöva jag känner inte att jag behöver sitta och analysera filmen. Alltså, vissa filmer märker man ju direkt. Det är intressant ändå, för jag menar, du är ju ändå en person som tycker om bra story. Ja. Så det är det som är kul. Men den är fortfarande intressant, är den ju. Och den bygger ju upp mot Justice League. Är den ju. Och trailern för Justice League, jag gillar explosioner och folk som fightar så där lika mycket som andra personer. Liksom. Det är bara att jag brukar föredra en bra story också. Nu vet vi ju inte riktigt vad storyn är i Justice League på det sättet. Den här trailern avslöjar i stort sett inte speciellt mycket om exakt vad storyn är. Ska jag läsa vad som står storyn på Wikipedia? Yes. Nej, det behöver du inte göra. Jag känner inte att jag behöver veta det. Men det är inte Darkseid som de ska bygga upp mot. Det är väl det. Det är säkert. Såklart. Det är hans minions. Men det är skitsamma. Ja. Det är skitsamma tycker jag. För att jag varit hypad av trailern. Och det är det trailerns jobb är. För jag tyckte att det var intressant. Jag gillade karaktärer. Där karaktärerna uppvisades. Det karaktärerna som uppvisades tyckte jag om. Jag tyckte det såg intressant ut. Karaktärerna, de var lite roliga. De hade lite lite så här one-liners som var lite roliga så här, och cool action och så. Jag tyckte det som trailern satte ut för att göra, vilket är ju att hypa inför en film, lyckades det med hos mig i alla fall. För att jag kommer definitivt se filmen. Mm. För jag känner inte att det är dåligt att bli underhållen av en film som inte kanske är den bästa. Så länge man hade kul medan man tittade på den. Över till nästa man. Ja, Louise. Nästa man, sa han ju. Kan du ta det av Freddy? Ja, jag är någonstans i mitten. Jag såg på den här trailern och tänkte, okej, Cyborg verkar sjukt ointressant. Men Flash verkar intressant. Batman, Ben Affleck, ja, kan funka. Och Wonder Woman tycker jag om. Jag vill se mer. Det ska bli kul att se Wonder Woman-filmen. Så den här, jag är försiktigt optimistisk för den. Skeptimistisk. Det var bra. För att, ja, jag är lite för, jag känner att de har i trailern slängt in sjukt mycket grejer. Och jag är rädd att än en gång kommer de göra som i Batman vs Superman. De slänger in så många saker och det kommer bara bli plattfall. Och sen så vänder de på en jävla öre mitt i slutet på filmen. Jag hoppas att den blir bra. Men jag kan säga att jag funderar på jag kanske ska vänta tills den kommer ut på Blu-ray. Jag de blir så mycket bränd. De kanske har lärt sig lite från trailerfiaskot. Men är det en sak som de gör? Alltså, det är ju en välgjord trailer. Yep. De har alltid gjort bra trailers. Har de. Så var det redan med Man of Steel och så var det med Batman v Superman. Även andra Batman v Superman-trailern. Den med monstret, men innan det så var det bra. Alltså du kan ju inte säga att det är inte väl klippt och så liksom. Jag tyckte, sen deras idéer om vad som ska vara med, det är en helt annan diskussion. Men jag är lite försiktigt optimistisk. Skeptimistisk. Yes, fortsätt använda ordet. Louise. Ja, jag vet inte vad jag ska tro riktigt. Jag var inte så superförtjust i de tidigare filmerna. Och ska vara ärlig så är det egentligen bara Batman och The Flash som jag är intresserad av i den här filmen. Jag menar, vi har mannen som kan prata med fiskar och vi har kvinnan med lasso och så har vi en robot. Det var ju väldigt simplifierat, kände jag. Ja, men det är ju det. Alltså, jag är ledsen, men snart kommer jag nästan hem till dig med en lasso och visa vad man kan göra med den. Hon kan få folk att prata sanning så här, liksom. Ja. Men alltså Louise, om du ska simplifiera det på det sättet så kan du liknande säga liksom, ja men det är en snubbe, han är rik och kan slå folk. Ja men det är ju det, du har ju helt rätt. Och den andra snubben, han är väldigt snabb if you know what I mean. Ja, liksom, och blixtrar är som bara den i den här trailern liksom, vad är det bra för? Ser ju ingenting, nej. Ser bara en massa blixtar ut. Så ska man simplifiera det på det sättet, vilket är ju väldigt väldigt simplifiering. Det är ju här som är det intressanta, för alla ser ju olika saker i trailern. Alltså. Men det känns så fånigt tycker jag. Jag vet inte vad det är med DC, är det en förbannelse de har, jag vet inte. Men det hänger ju på den här filmen. Jag vill ju faktiskt ta upp en sak, så det är det att ingenstans i trailern så såg man honom prata med fiskar. Han var bara badass genom hela trailern. Alltså som han som kan prata med fiskare med, och han kan inte ens prata med fiskar i den här filmen. Men han gjorde ju inte det i trailern bara. Han har en stor gaffel liksom som han ska... Vad ska han göra med den? Vad ska jag göra med barbecue? Nej. Jag tror att folk får lite felaktig bild av vad trailern faktiskt var om de lyssnar bara på det Louise sagt här. Ja, men det är ju så här det är. Vill häder. Alltså, jag gillar Ezra Miller, så det ska vara för den skull. Men... Mm. Oh, Jesus. Det där, om vi säger så här, vi avslutar där, vi säger inget mer om det här. Utan är det så ni där ute känner på ett visst sätt om den här trailern, hör av er till oss med era tankar och så på info@nordlivpodcast.se. Mm. Vet ni vad, så. Det finns faktiskt ett nyhetsinlägg på www.nordliv.se som handlar om den här nyheten. Den här, så skriv där, jättebra. Ja, över till dig och sen till något annat ämne. vad som än kommer nästa, jag vet inte, vänta, jag måste kolla mina papper. Jag fick in det i den här veckan också. I alla fall, det är dags återigen. En stapel för Nördliv, veckans diskussion, har varit med sedan nästan början. Den här veckan, om ni är redo, ska vi tjabbla lite om good or evil. Vilken är din väg när du har valet? Jag antar att vi pratar spel. Ja, eller bara det, spel. I verkligheten. Ja, nej, men alltså, det var ingen preface om att det var i spelen och så där, så jag kände liksom att... Det är en speldiskussion. Okej, det är en speldiskussion. Okej, bra att du säger det. Men vi kan ju ta dig direkt då, Fredrik, tycker jag. Vad har du att säga? Good. Okej, okay. Lotta. Nej, men när jag kör spel, då tänker jag först, som vi hade förra veckans diskussion om hur vi gör våra karaktärer, då vill jag inte ska se ut så mycket som mig själv, liksom, om jag kan. Och om det är så att den ser ut så mycket som mig själv, då placerar jag mig själv i den. Och då tar jag dem, jag vet inte om det nödvändigtvis är gott egentligen, men jag baserar alla mina svar på vad jag personligen skulle svara. Och då brukar det alltid bli good. Så, på den vägen är det. Men det är för att du är en liten riddare i skinande rustning. Eller så är jag jävligt elak och tänker, hundru, du var på den goda sidan. Nej, jag vet inte. Han är en goody two-shoes helt enkelt. Kanske. Det bara blir så. Jag har svårt att ta ett elakt val liksom när, om någon blir skadad eller något. Jag vill se vad det ger för någon konsekvens för den om jag gör någonting bra. Den kanske ger mig något eller hjälper mig med något senare i spelen liksom. Det låter ju väldigt elakt egentligen, väldigt själviskt. Så här, ja, det gör det. Men det är ju inte så jag resonerar, utan jag kör ju bara, jag läser och sen tar jag ett svar liksom. Ja, men alltså, det är för att vanliga människor har en ängel på en axel och en djävul på den andra axeln. Okay. Men i ditt fall, Fredrik, så är det mer att du har en ängel på en axeln och så har du en annan ängel på den andra axeln med liksom de här fake plast djävulshornen man kan köpa på leksaksaffärer. Och den här gaffen som Aquaman springer runt med. Ja, just det. Och tycker, gay! Wow. Så är det nog. Vad säger du, Lotta, då? Alltså, det beror väldigt mycket på hur pass mycket jag litar på tillverkarna, speldesignerna. För att, alltså, jag har ingenting emot att spela en ondskefull karaktär. Jag har ett jättefint exempel på det här i Star Wars online. Star Wars online. The Old Republic, eller? Yes, menar du? Precis. Ah, okay. SVTOR. Och det var ju jättehäftigt för att du kunde ju spela Lightside och du kunde spela Darkside och du kunde dessutom samla Lightside och Darkside poäng i olika dialogval. Och det här var ju skitcoolt, särskilt i ett MMORPG. Men... Mm-hmm. Så okej, visst. Först, jag spelade med då, det var ju Jedis hela bunten. För att det var också ett par Knights in Shining Armor. Men det är ju klart att man måste ju testa Sith. 'Cause, I mean, seriously, Sith. Problemet var att man hade spelat lite grann och sen insåg man att ja, jag kan välja light side choice eller stupid side choice. Det är lite... om det är så att jag hugger av mig min vänstra arm så har jag möjlighet att sparka på den här lådan med kattungar och de kommer säkert tycka det är obehagligt. Om man står där och tycker nej, eller så tar jag lådan med kattungar, ger till det här barnhemmet och får massor med pengar för det. Mm. Och då blir ju barnhemmet, de blir ju mätta också då. Ja, precis. I mean, seriously, då blir de bättre soldater som jag kan skicka på The Jedi Order senare. Så att det är därför jag känner att jag har ingenting emot oavsett light side eller dark side choices. Men de absolut flesta spelstudios har haft problem tidigare med att göra bra evil choices. Utan man ser på dialogvalen eller på olika, alltså man ser på valen man gör att det här kommer att bita mig i rumpan på det otrevliga sättet. Och jag tror inte att jag vill det. På det otrevliga sättet. Vad jag har hört så gör ju Mass Effect det här väldigt bra med sin Renegade och Paragon-valen där. För du är ju fortfarande god tekniskt sett, men du gör det på ett väldigt elakt sätt. Du är a dick, basically. Yeah. You're a dick. Big dick. That's what you are. Så. Ja, precis. Och sen bara råkade passa dig att rädda universum liksom. Ja, precis. Men, you know, Du hade ändå vägen här förbi. Kick the galaxy in the crotch. That's my attitude. Ja, nej, men det är ju det hållet. Så att, ja, korta svaret, det beror väldigt mycket på hur mycket jag litar på spelstudion. Okej, okay. Louise? Jag är ju alltså en väldigt snäll och oskyldig tjej av mig. Så att jag skulle ju aldrig göra någon då illa i ett spel. Nej, men jag kan ha lite svårt för det där faktiskt. Att det kan vara liksom en höna i Zelda till exempel. Jag skulle inte kunna med och slå den med ett svärd. För att det är synd om hönan. Utan, särskilt inte upprepade gånger tills hönans kompisar kommer. Ja, precis. Så att jag gör så att... jag typ kastar den i en eld eller någonting och sen så startar jag om sparfilen, så känns det som jag inte har gjort det ändå. Så, här, liksom. Okay. Så att du är liksom in och nosar på de här riktigt taskiga, ondskefulla valen. Men sen loadar du så att... you know, men exakt, om du råkar göra misstag, då startar du alltså om? Typ. Det finns någon rädsla också hos mig att det på något sätt ska kunna... komma tillbaka senare i spelet, att det kanske var någon karaktär som såg det där, eller liksom att det påverkar spelet. Nej, men jag känner faktiskt ganska mycket för mina små spelfigurer, så att jag brukar välja det goda. Fast det fanns ett spel som var väldigt kul till PlayStation 3 som heter Infamous. Ett otroligt roligt spel där man hoppar omkring och kan rädda folk eller inte rädda, och så kan man liksom utveckla sina krafter åt det goda hållet eller åt det onda hållet. Och jag tog det goda hållet först, för att det är mer det jag brukar göra då. Men sen så var jag ju tvungen att starta ett nytt spel och köra mot det onda hållet. Så att det var väldigt kul om man kunde välja så liksom i det spelet. Rob? Nice. Jag har ju pratat om det här ett antal gånger förut. Ja, du är ju så Renegade. Jag Renegade Rob. Jag har ju sån extrema problem. Jag tänker ignorera det bara. Jag har ju sån extrema problem med att vara ond, eller renegade för den biten, i spel. Jag kan inte, det är som en compulsion nästan, att jag måste välja det absolut godaste valet. Det är bara i spel som jag faktiskt känner att jag kan komma undan med att vara ond, eller liksom lite asshole-aktig, som jag faktiskt är det. Typ Fable är ett bra exempel. Där kan du bygga upp din godhet igen liksom. Så om du begår ett mord eller något sånt där och folk blir arga på det liksom, då kan du bara gå och göra en massa goda gärningar, så bygger du upp det igen. Och då är du såhär, oh, jag har liksom, har du tillräckligt mycket godhet så kan du göra ett antal ganska grova brott utan att du känner dig liksom allt för elakt liksom. Men det är ingenting som jag gör hela tiden, utan det är ju mest att man går in och stjäl grejer hos någon liksom, och så här, och det är någon som upptäcker det. Åh nej, nej, det var inte jag. Liksom. Jag är alldeles för god för något sånt här. Nej, jag har ju... Jag tror... Det är ju definitivt inte det att jag är så på riktigt liksom, som Fredrik som väljer det han... som du liksom känner att du skulle välja, och det blir ju automatiskt gott på något sätt. Utan jag ser ju direkt vad som är det goda valet och jag väljer det. Medan jag kanske hade valt någonting som är lite mer mitt emellan. Men hade jag varit någon form av Jedi och så där, så hade jag varit en Grey Jedi. Någon som använder lite både och, både goda, lite både gott och ont liksom. Håller sig mitt emellan dark och light side. För att jag vill vara lite av en asshole, men jag vill ändå liksom göra goda saker liksom, vara snäll och trevlig så, så att det är lite konundrum med det hela. Men när man väl har valet i spel, så går jag ju alltid för att vara god, just för att det är lite det också som du säger, Lotta, att vissa spel har lite problem med det där, att det känns som att det finns ingen... Det enda anledningen att vara ond är ju för att vara ond liksom. Det ger dig ingenting annorlunda från vad det goda gör, förutom att du får mer och mer problem egentligen. När man... Precis, är ond. Vilket alltså... är ju kanske sant i verkligheten också. Men jag känner att du får mer av en reward när du går och är god. Så jag kan inte liksom... ens... Ja, vad ska du säga? Ja, nej, men alltså man känner ofta det när man väljer det onda valet, att man lägger bara krokben för sig själv. Jo, alltså ens companions lämnar en, och du blir attackerad av massa trash när du försöker röra dig på kartan, och man bara tycker, inte igen. Fine, jag går väl och är snäll en stund då. Det är ju lite så här dumma grejer som i jag tror det är KOTOR 2. Där har du ju companions från båda, från över hela spektrumet har du ju. Du har ju några som är som är, ligger mer åt det onda hållet och några som ligger mer åt det goda hållet. Och de gillar dig mer beroende på vad du gör för någonting. Så att det är väldigt tidigt sånt här system. Och gör du onda gärning så gillar de onda dig bättre. Liksom. Men enda sättet du kan förlora kompanjoner är om du gör mycket onda grejer. För då kommer de goda kompanjonerna liksom, de kommer lämna dig. De gör inte det om du är god. För då kan du liksom få över dem på den goda sidan. Liksom. Oh, du kan få över de goda till den onda sidan också, men det är betydligt mycket svårare. Är det. Så det känns liksom som att spelet är riggat mot att vara ond. Vilket är ju, alltså det är ju en positiv sak på ett visst sätt, men det känns som att det är ett spel. Du ska kunna få göra vad du vill. Men sen har man ju vissa spel som Grand Theft Auto till exempel, där du kan gå runt och göra vad fan du vill. Liksom. Sådana typer av spel. Så det, ja, där man har valet så gör man ju, väljer man ju att vara god. Det bästa spelen egentligen tycker jag, det är ju när du inte ser om det är gott eller ont. Jag tycker, det var egentligen någonting jag tyckte illa om eller tyckte illa om att ta i, men som Kotor till exempel, det är så on the nose. Och till och med i Mass Effect tyckte jag inte riktigt om det här Paragon och Renegade. Det ska inte synas. För jag körde ju Witcher 3, där du inte har den synligheten. Utan du blir presenterad dialog och du får göra val. Och du märker bara först efteråt, kanske långt senare i spelet, vad som hände. Du kanske gjorde ett val som för dig känns som, det här måste väl vara rätt. Men det är alltid någon som får konsekvens av det här valet, oavsett. Och det finns ingen så här rätt eller fel, utan det är nyanser på allting. Det finns ju olika arketyper av dem. Det finns ju de som har det väldigt overt, vad du väljer för någonting. Om du vill vara god eller ond, liksom, så går du bara mot de här hållen där de indikerar att det är gott eller ont. Sen har du ju de som är lite mer ambiguous, som Dishonored till exempel. Vet du inte någonting om att du kan vara, att du till exempel får olika resultat om du till exempel dödar mycket? För det känns ju som ett sånt spel. Det är från början känns det som ett spel där du ska gå in och slakta lite. Alltså, stealthy slaktande. Jag vet inte riktigt om det funkar som en beskrivning. Men liksom... Du går där med din tvåhandade yxa och tycker... Ja, precis. Shh, it's not gonna take long. nej, men alltså... Du presenteras ju med valet att assassinate folk. Du kan göra det... liksom att försöva dem, liksom att chokeholda dem istället och sådana saker, men det är ju betydligt mycket snabbare och mycket enklare att bara döda dem. Det är ju inte först långt senare som du märker någon skillnad eller märker att liksom där du har gjort har haft någon effekt på resten av världen, liksom att det, när du gör när du dödar mycket och sånt där. Och där, det är ju väldigt sneaky på något sätt. Medan, jag vet inte hur Witcher funkar på det sättet, om det är så att det finns något sätt att faktiskt se om man, förutom konsekvenserna av handlingarna man har gjort liksom. Nej, som visar om det, vad det man har gjort har varit gott eller ont inom citattecken. Nej. Nej. Och det var ju The Old Republic var ju också väldigt, det var en blandning av det här. De var väldigt tydliga med att visa i dialogvalen att ja, men det här är jätte light side, det här är lite light side, det här är jätte dark side. Men det var ett par questlines där du kunde välja, där du hade liksom, ja men jag väljer i den här dialogen det neutrala svaret, vilket leder mig till möjligheter senare för att plocka jättemycket light side poäng. Vilket då totalt ger en, dels då speltekniskt sett, du får mera light side poäng och totalt sett ger en mer light side utveckling av den questen. Och det tyckte jag faktiskt om. Nej, men alltså det är ju nice att man får någon form av, kan få en reward att gå i mitten också. Ofta så får man ju inte det. Det är ju så att i Mass Effect till exempel, försöker du vara neutral genom hela spelet så får du så är det inte lättare för 5 öre. Spelet blir mycket svårare om det är så. Så att det, ja. Men jag tror att det finns ju, alla har ju sin grej, men jag tror att vi alla predominärt här är ganska snälla av oss. I spelet, förutom Lotta. Ja, hon är lite. Och du som är så joggans renegade, Rob. Ja. Jätte självklart. i alla fall. Vi tar och rundar av veckans diskussion här. Eftersom vi är så snälla så går vi vidare till nästa ämne. Lite övriga nördämnen här. Vi har alla, utom Lotta möjligtvis, jag vet inte, har sett Iron Fist på Netflix. Senaste, jag har inte sett den än. Senaste Marvel-serien, serien på Fredrik. Det är jag. Hade du hellre sett en serie av Marvel istället för Marvel? Marvel? Marvel. Marvel. Ja. Ja. Jag vet inte det. Ja, jag kommer inte gå in på storyn. Jag kan ju säga att jag personligen, vad jag tyckte om det hela, det var slentrian. Det var framförallt tråkiga fight-sekvenser. Vilket är extra tråkigt med tanke på att det lite blivit ett signum för Marvel-serierna på Netflix att faktiskt ta sig an det. Men här har de väldigt mycket klippningar i det och personerna i fråga som var i karaktären. Det var egentligen den här tjejen, vad heter hon? Den här, hon som har egen dojo. Colleen Wing. Hon tyckte jag var den bättre av dem egentligen. Du, jag har... Längre. Jag stannade upp mitt i typ avsnitt 3 eller något sånt där. Och sen skrev till en polare att jag är så tänd på henne alltså. Ja, hon är fin. Mm. Hon skulle få kunna göra vad som helst till mig alltså. Mot mig. Jag skulle inte stoppa henne. Du har en käpp över näsan på dig. Du, hon får göra vad fan hon vill alltså. Okej. Men det som jag tyckte var, själva storyn var hattig. De böt liksom, de hade personer som kom och gick och de hade fokus på den här han kom tillbaka för att ta tillbaka sitt företag och där har de flera avsnitt. De borde ha dödat den storyn på en gång. Gått vidare. För det handlar ju mycket om The Hand liksom senare. Så att säga. Men jag tyckte den var väldigt svag faktiskt. Ja, gud, men, ja. Jag vet inte riktigt vad man ska... Det som är bra... De här två syskonparet som finns med, de är bra på att agera. Typ. Bra skådisar. Rosario Dawson är alltid bra, tycker jag. Hon har ju varit med i alla de här Netflix. Ja. Hon har blivit nästan som, vad heter han? Han som samlade ihop Avengers, ungefär. Ja, han som är Shield där. Vad heter Nick Fury. Ja, just det. Okay. Jag tror jag tänkte på Coulson. Okay. Ja, Coulson tänkte jag också på. Men jag kan säga så här, jag satt och tänkte på det. Också så här. Alltså jag känner att de här serierna, de handlar inte, det är inte så mycket bygger upp liksom för att Defenders och alla de där grejerna. Det är alltså, det är hennes karaktärsutveckling från läkare till superhjälte. Mm-hmm. Det är det jag har fått ut av de här serierna egentligen. Det är hennes karaktärsutveckling till superhjälte helt enkelt. Men min åsikt om sig, jag tyckte den var helt okej faktiskt. Shocking. Om vi säger så här, den är ju inte urusel, men den är bara väldigt bland och om tråkig. Vi säger så här, jag hade extremt, den enda av Marvel-serierna förutom den här som jag har sett rätt igenom är Daredevil säsong 1. De andra stannade jag upp efter typ första eller andra avsnittet och sen tog det mig typ 6 månader att se dem igen. Helt igenom. Den här serien såg jag faktiskt rätt igenom. Och det är beröm nog för min del tycker jag. För eftersom det faktiskt höll mig fast så pass att jag ville se vidare. Ja, du ville se skärten på en bara. Det hjälpte ju definitivt att hon var så jävla awesome. Men ser jag vände på det där. Jag tyckte... Awesome snarare. Precis, självklart. Hon var väldigt bra. Nej, men, alltså, jag tyckte om den. Jag kände att den hade ju lite problem. Vissa saker, det kändes som de försökte sätta upp alldeles för mycket grejer inför framtida saker. Och det kändes liksom som att det var inte en superhjälteserie, var det inte. Utan det var hela första säsongen var en origin story. Det var så det kändes för mig i alla fall. Det och att säsong 2 är superhjälteserie, förstår du vad jag menar? Det finns så mycket saker jag vill säga om den här serien, fast jag kan ju inte göra det för att då skulle jag ju spoila. Mm-hmm. Men gud vad kassan är. Om jag sammanfattar det så då. han är så dålig superhjälte liksom. Är han ens en superhjälte? Jag menar, men det är det jag säger, han är ingen superhjälte. Det här är hans origin story. Han är ingen superhjälte. Ja, han har varit i det här typ buddhisttemplet så här, hela sitt liv ungefär, och ska han inte lära sig liksom att handskas med typ sin ilska och känslor? Han har den kortaste stubinen i hela Marvels universum. Men det är det som är hela poängen med hans karaktär. Han planerar ingenting, han bara liksom blir arg och ger sig in i strider direkt. Mm. Fortfarande, det är det som är poängen. Och då hade han ju ändå fått hjälp på det här sättet egentligen i typ x antal år. Så han tycker han borde ha kommit ut ur The Monastery när han var... kände sig till freds på något sätt. De andra får hela tiden hålla tillbaka honom och säga liksom, nej, ta det lugnt, så här, bli inte arg hela tiden. Liksom. Men alltså tittade inte vi på samma serie? Jag tyckte det var väldigt uppenbart att det var ju liksom det som var poängen. Och så när han slåss då, liksom, han säger någon gång att jag kan inte förlora. Det är det enda han gör. Han förlorar ju hela tiden. Alltså det känns lite som att ni alla tre ni hade hoppats på att få Coca-Cola. Fredrik, du känner, ja men du fick mellanmjölk liksom, känner sådär. Louise, du fick minimjölk. Du tittar bara och tycker, är inte det här bara smutsigt vatten liksom? Och Rob, han är förhäxad av den här rumpan och tycker, ja, jag är Fanta. Förlåt, jag har inte klar med min rant liksom. Go on. Alltså, det känns som att halva första säsongen så går ut på att han ska bevisa vem man är liksom. Ja men det är ju så. Ja men gud. Och så känns det som att det pågår någon slags maktkamp på Falcon Crest och i bakgrunden också. Det är väldigt mycket, ja, någonting sånt där. Och sen han nej, det förresten det kan jag inte säga, det är för spoiler. Men den här pappan i serien, det liksom är, ja, jag kände att han har ingen stor betydelse egentligen. Han finns där, tycker jag, för att det ska finnas en koppling mellan företaget och The Hand. Det är därför han finns där. De behöver han tillför ingenting annars. Också. Nej. Han är ju han är ju på pappret en klassisk skurk på något sätt. Alltså, han gömmer sin lägenhet och är lite megalomania galen kan man säga. Och det är hans grej. Utöver vissa andra saker som vi inte kommer nämna. Kanske. Men, ja... Alltså, i min åsikt, den svagaste karaktären egentligen i hela serien är hon systern. Hennes character arc var inte bra hanterat. Jag tycker nog bland annat den här Bakuto som kommer sen. Helt plötsligt tar de in den och då har de en koppling redan där som de har skapat med Colleen Wing, och det känns så contrived och konstigt bara man gör. Så mycket alltså, sätter ju ändå upp det väldigt tidigt. Upp det, men det känns fortfarande väldigt dåligt hanterat bara. Jag tycker storymässigt så hoppar den och... Ja, framförallt, den skapar inget driv. Den känns så hattig. Det är synd. Jag vill bara säga att vill ni se en riktigt bra Marvel-serie som går just nu, se Legion. Den är riktigt bra. Ja, se den. Som inte har någonting att göra med resten av MCU, är det inte så? Ja, precis. Nej, inte MCU. Nej, det är inte MCU. Såg du sjunde avsnitt här nyligen, eller? Sjunde avsnitt? Anyway, i alla fall. Ja, men jag vet vad du menar, men det har ju koppling till Marvels universum, eller på att säga. Men... I alla fall. Iron Fist, se den eller inte se den. Det finns på Netflix. Ja. Ja, men jag tyckte den var helt okej. De andra två tyckte den var... Så... Vi får se vad ni tycker helt enkelt. Men Louise, du hade sett Life. Precis. Också. Såg den med Erik igår och den tyckte vi var riktigt bra. Vi blev lite förvånade när vi såg på Metacritic att han bara har 55 där. För vi tyckte som sagt det var riktigt bra. Och om jag ska berätta lite kort vad det handlar om då. Det kommer... ett skepp lastat med. Nej, det är inte jordprover kom vi på, utan det är marsprover som den kommer. Så kommer farande i rymden. Och så ska de ta emot det då på den här rymdstationen. ESS heter den, va? International Space Station. Och så ska de undersöka de här proverna. Och sen så är det något liv som de väcker till liv. Ja. Och så tar det hus i helvete sen såklart. Så att, det är ju ingen spoil egentligen. För att, ja, det gör det ju. Men den är ju 15-årsgräns, så vi förstod det. För att den är rätt obehaglig ibland faktiskt. Har någon av er sett den? Nej, inte. Nej. Nej, den är på min lista. Ja. Nej, men riktigt obehagligt ibland. En del riktigt kreativa, vad ska man säga, dödsfall. Sådär. Mm. Så att, och sen slutet, jag älskade slutet. Jag kan inte prata om det heller utan att spoila sig, men jag kan bara säga att jag älskat. Och, det är med bland annat han spelar Deadpool, Ryan Reynolds. Och han spelar en väldigt skojfrisk kille här som i början av filmen nästan bryter fjärde väggen, så han känns som Deadpool på sätt och vis. Vad konstigt, nice. Det är ju en roll som han aldrig har kört spelat förut. Nej, eller hur, aldrig. Han spelar sig själv med andra ord. Nice. Som han gör i typ alla sina roller. Ja, men du, hur är hon Rebecca Ferguson? Hon var riktigt bra. Jag har ju sett henne i Rogue Nation, Mission Impossible där. Hon ska vara med i nästa Mission Impossible också, jag har förstått. Hon var riktigt bra. Och Jake Gyllenhaal, gud vad jag älskar den mannen. Han är väl alltid bra så här, liksom, så att, ja. Ja, men det var en riktigt bra film. Jag tyckte inte den, alltså den har ju mycket med så här, inspirerat av Alien, visst. Men jag tycker ändå den lyckas stå på egna ben och den rekommenderar jag absolut. Känner du att den är mer så där läskig, creepy eller är det mer horror och splatter? Inte så mycket splatter egentligen. Den är mer creepy liksom, skulle jag nog säga. Så psykologiskt mer eller kanske... Ja, precis. Intressant. Vi får se. Jag ska se den någon gång. Jag vet inte, den går på bio nu, va? Eller hur? Ja, den går på bio nu. Jag ska passa på att tacka Folkets hus i Lidköping också för att vi fick gå och se den. Jättebra. Tack. Trevligt. Tackar. Jag får väl se om jag kanske går sen. Det är ju någon annan film. Det är ju, jag måste ju gå och se Beauty and the Beast också. Den är ju, den går på bio. Oh, yes. På tal om det. Mm. För övrigt. Inte alls för planerat segway. Louise, du hade sett en annan film också. Precis. Som är lite äldre film. Beauty and the Beast. Yes. Från 91, den tecknade. Första gången du hade sett den, eller hur? Helt otroligt. Hur fan har du lyckats med det? Antingen har jag förträngt att jag sett den, men jag tror faktiskt inte jag har sett den. Alltså, jag har så missat en Disney-film från min ungdom, det är helt sjukt. Men nu känner jag ju så här efterhand att det var inte så mycket att missa. Oh, nu kommer jag trampa på många tår här. Jösses. Alltså, okay. Stjärnan och odjuret är min polare. Det är hans favorit Disney-film. Är det. Oh. Okay. Så är det med allting. Det är alltid någons favorit. Och så. Ja. Men vad var det som gjorde att det inte föll i smaken? De sjunger väldigt mycket. Jag tyckte nog att jag kanske blir mer... Disney-musikal. Nej. Men det var inte så många bra låtar. Jag gillar den här liksom på balen där. Den var bra. Så här. Men annars så var det lite för mycket sång. Lite som ration var lite off där, tyckte jag. Så här. Okay. Sen, så här, jag kan inte säga att den är förutsägbar. Det är såklart att den är förutsägbar. Liksom, annars, här. Men jag vet inte. Det var inga roliga karaktärer. Och, nu är jag väldigt hård kanske. Så här, men det var så jag kände i alla fall. Mm. Ja. Vad kul ändå att man... För jag satt och tänkte förut när du sa, när vi kom in här, och sa, ja, det var första gången jag sett den. Jag tänkte, undrar om det finns någon jag inte har sett? För det finns säkert någon. Mm. Och du vet sådär, men ja, men den här måste du ha sett. Det är ju världens bästa film. Den har ju alla sett. Och sen, nej, den var okej. Okay. Jag kan ju säga så här, jag har inte sett Pinocchio och Snövit sen jag var typ så här 5. Så jag kommer inte ihåg den. Jag har bara sett så här klipp från den. Men det är två väldigt överskattade filmer. Men nu får jag mejl om det också. Ja, nej, men jag tycker så här, de är säkert det. För jag kommer nog inte tycka om de filmerna. För det är liksom... Men här, det som jag tyckte var intressant här, just den perioden från 89 till 94 däromkring, när du hade Lilla Sjöjungfrun och Skönheten och Odjuret. Sen kom 94, kom ju Lejonkungen. Liksom. Det var enligt många liksom, den här stora renässansen nästan för Disney. Då, när de kom tillbaka på allvar. Så det är jättekul att höra just hur man kan ta sig an en film så här långt senare. Och faktiskt, ja, på de här punkterna var det faktiskt inte starkt. För det är ju, ibland är det ju så att man fastnar i det där. Jag, Jag menar, vi som såg de här som barn, vi är ju jättefärgade av liksom hur fantastiskt det var att gå och se skönheten och odjuret liksom. Så att det är klart att vi kan ju liksom inte ge det ett rättvist betyg om vi ser om den idag. Mm. Jag är definitivt intresserad av att höra vad Louise har att säga om live-action-versionen då. Ja, ja. Jorden ska vi in och se nästa vecka. Så att den, ja. Men jag tänkte på det i den här filmen. Så kunde jag inte låta bli att tänka, när de är i det här slottet liksom, där folk har blivit förvandlade till en massa saker i hemmet. Jag menar, var går gränsen? Är det någon som har blivit en toalettstol till exempel? Och är det någon som är ett badkar? Så jag kan ju tänka mig vissa situationer. Kommer odjuret att bada? Och sen har de ju en Peeping Tom-spegel. Vad är grejen med det liksom? Show me Belle. Det här är ju lite av ja, all form av tecknade films lite problem på sätt och vis. Om man på något sätt analyserar det man ser liksom, då tänker man, vad in i helvete. Och om hon skulle ha haft sex med honom liksom, i hans odjursform så här, liksom, skulle det varit bestiality? Tidelag, ja usch. Jag skulle nog faktiskt säga ja där. Ja, han är en beast. Det är väl samma koncept som om du skulle ha sex med en varulv när han var i varulvsform. Liksom. Mm. Undra hur det skulle påverka om hon blev med barn. För de är ändå för troll. Ja, fast det här är en helt annan diskussion. Ja, men som sagt, det ska bli väldigt intressant att höra sen vad du tycker om live-action-versionen. Nu vet, alltså de lär ju vara väldigt lika. Det är väl han som är med i Legion där som spelar odjuret, vad jag förstått. Yes, det är det. Coolt. Han är i huvudrollen. Ja, nej men vi hade ju inget mer att säga där tror jag nog inte. Det är intressant. Legion, vi ska inte ta upp Legion lite snabbt. Vi har ju kommit in en timme och en kvart. Du säger det, ja. Mm. Men, ja... Vi kör på det. Vi kör. Sure. Vad har du att säga om Legion? Vad vill du ha sagt, Fredrik? Jag börjar med, hur många känner till Legion? Ja. Jag. Mm. Det som de gör nu, det är FX som gör den här serien. Jag vet inte vilka FX. Det är, men det är i alla fall en... Mm. De har ju inte gått riktigt på spåret det här med att ha en jättestor budget, kanske. Utan de kör effekterna via kamerateknik och använda ljus och bild och liksom på... Och ljud framförallt på ett helt annat sätt. Och makeup. De kör på ett gammalt tedligt sätt. Och det, du har David Haller, om jag kommer ihåg. Han heter väl så. Och han är diagnostiserad till att vara schizofren. Vilket visar sig att han inte riktigt är. Utan han har en del röster i huvudet som är ja, i princip riktiga vad ska man säga, personer. Jag vill inte gå för djupt kanske in på det hela, men... Hans kraft är ju egentligen allt möjligt. Han har telekinesi, eller vad heter det? Vad heter alla de här krafterna han har? Förflyttningsförmåga. Ja, han har en hel bunt. Han är ju egentligen den kraftigaste mutanten i världen, kan man väl säga. För det här är ju X-Men-universumet, kan man säga. Det som de gör i den här serien, förutom att de har väldigt snyggt bildspråk och väldigt bra soundtrack, de sätter en som tittare hela tiden on edge. Vad är det som händer? Vad är det vi ser i bild? Man får tänka efter. Vem av de här karaktärerna som man ser här, är de på riktigt eller är han som bara tror att de är där? Vänta lite. Så han inbillar sig inom citattecken andra karaktärer som är typ en del av hans personlighet, typ. Både ja och nej. Det är lite av ett rabbit hole. Man måste se serien för att se vad som är vad i den. Och de har liksom, ger honom krafter på något sätt ungefär. Man kan säga att han, han heter Legion. Han har delat upp sitt psyke i olika personligheter som i var och en har olika krafter som ger honom den kraften. Precis, och han kan absorbera, i serietidningar så kan han absorbera egentligen folk. Och ta deras krafter. Så han har ju i serietidningens värld tagit över alla möjliga karaktärers krafter. Och så. Men i det här fallet så. De försöker ju distansera sig från såklart. Från de stora filmuniversumen då. Även om det finns lite hints. I och med att Legion är ju, om man ska gå efter serietidningen, så är han son till Professor X. Mm. Och jag kan inte bara mer än rekommendera alla som har möjlighet att se den här serien och se den. För den, jag tror den har, det var 7 avsnitt som kom ut. Och det är totalt 8 avsnitt som kommer rundas av här inom kort. Så det är ett perfekt tillfälle att faktiskt se igenom den här. Väldigt välproducerad, väldigt välagerad. Och väldigt så här, sätter dig på prov som tittare faktiskt. Och följa med vad som händer och så. Jättebra. Jag vet inte om du något du skulle vilja ta upp, Louise, angående den här? Nej, jag tänkte säga det. Vad kul att du nämnde hans släktskap. Där, för jag vågade inte riktigt säga det. Jag tänkte det att det var nog lite... Ja, lite... Vad ska man säga? Det skulle vara en överraskning för en del som kanske inte känner till Legion. Så där, men... nej. Ja, men det är en rolig serie för att den tar ut svängarna väldigt mycket. Den är liksom väldigt drömsk ibland och den vågar mycket liksom. Och det känns nytt, det känns fräscht, det känns spralligt, det känns, ja, det är roligt. Jag tycker om det väldigt mycket. Den kan vara ganska rå också. Det är ju en del blod. Det är ju inte så här supermånga, vad ska jag säga, mutanter med krafter i den som... Man kanske talar som förut. Jag vet inte om det är helt originella karaktärer bara för den här serien. Men det är många som är helt... Det är lite, i vissa fall är det lite oklara krafter och sådär. Men ja, det är kul. Mm. Ja, alltså det tycker jag är en intressant grej. För jag menar, du upptäcker att du är mutant. Du upptäcker att du har någon form av weird kraft. Det är inte som att det poppar upp ett status window. Grattis, du har fått den här nya förmågan. Det kostar för 10 mana så kan du... Ja, men precis. Utan det är väl lite sådär att man tycker... Wait, I can do weird shit. Multiklassat in i mutant, helt enkelt. Jag menar, första avsnittet handlar ju... Jag menar, de första tiden, han sätts ju på ett mentalsjukhus för hans familj. Mm. Han har ju uppenbarligen psykiska problem, tycker de och tänker. Och där börjar det då. Man får ta reda på, är det verkligen schizofreni eller är det faktiskt någonting annat? Mm. Och det finns mycket att gräva i där. Och även om jag har sagt till exempel den Professor X-grejen, så finns det en hel del... Absolut. Saker, alltså mycket mumsigt. Vet du vad som är ganska intressant med det där, Fredrik? Mm. Är det att det finns en bok, en novellett av Brandon Sanderson som handlar om en snubbe. Han har inte superkrafter på det sättet, utan han lider av någon form av schizofreni eller multiple personality disorder, där han tar in information och sen skapas det en ny personlighet som han ser som en riktig person då. Och med en egen personlighet och mannerism och all såna där grejer som då hjälper honom lösa... Han är lite så här private detective for hire ungefär, fast inte riktigt. Och de här då personerna, de kan, vissa är experter inom ett visst område, typ en fysiker liksom, och language specialist, såna grejer liksom. Och det finns två såna noveletter då. Och kan du gissa vad den heter? Legion? Yes, boken heter, novelletten heter Legion. Yeah. Så att det var därför som jag kände igen det. Du kunde förklara exakt vad det var för någonting, för det lät så jävla bekant, gjorde det. Från det. Det är från Bibeln om inte annat, I am Legion. Liksom. Jo, nej, men alltså just beskrivningen av hans krafter liksom. Mm. Det var det. Det lät extremt bekant. Jag tyckte det var kul att ta upp den lite snabbt så där, för det är en sjukt bra serie tycker jag i alla fall. Ja, kolla på den någon gång när man har... Det är få avsnitt också, så man kan komma igenom det ganska snabbt. Jo, i det att jag har en massa andra serier att titta på också. Men, vi får helt enkelt binda fast i någon dag och tvinga oss igen. Ja, vi får se hur det blir. Jo, men i alla fall. Ska du hålla på att binda? Inte nu i alla fall. Du får binda upp Max istället. Vi går vidare med vårt sista segment för dagen. Lyssna mejl. Louise, har vi fått någonting roligt? Jajamän. Två stycken brev här. Jag börjar direkt. Hej, tack för en bra podd. Jo, ville bara säga att det var kul att höra er prata om gamingstolar. Inget jag kan säga jag har hört i någon annan podd. Jag ska själv köpa en, men jag kan inte lägga ut över 3000 kronor. Jag har runt 2000 som max. Har ni några rekommendationer där? Jag kan även bara hålla med om Girl Asleep. Det var ju den som pratade med i förra avsnittet. Såg den nyligen också och det är en riktigt fin film. Kommer ni snacka mer anime förresten? Med vänliga hälsningar, Adrian. Yes. Så det är två frågor där om någon gamingstol högst 2000 kronor och om det kommer snackas mer anime. Fredrik. Alltså Fredrik, din rumpa är ju den som har suttit på flest stolar av oss alla här. Gamingstolar i alla fall. Ja, jag kan göra processen kort där. Om du ska ha en stol för under 2000 eller för cirka 2000 så skulle jag i så fall rekommendera att titta upp Gear, som den heter. Gear Gaming Chair från Proc, P-R-O-C. Den finns på ett visst antal utvalda sajter och så. Den kostar 19,90. Och den ger dig allting där du behöver med höj- och sänkbara armstöd och en rygg som är fristående liksom, så att du kan höja och sänka den i så mycket du vill. Och väldigt robust och så. Så det skulle jag vilja ta en titt på. Faktiskt. Och provsitta gärna också om man har möjlighet att ta sig någonstans där den faktiskt finns i en butik. Precis. Yes. Det finns, jag menar, i värsta fall. Ta du till NetOnNet och testa. De har ett bunt olika märken. Elite bland annat. Som vi till exempel också har recenserat. Som funkar alldeles utmärkt också. För under 2000. Gött. Blir det någon mer anime? Ja, vi kommer snacka mer anime i framtiden. Självklart. Gött. Yes. Vi lovar att nästa gång Lotta är med så kommer hon snacka anime. Ja, och Louise också om hon vill. Så. Ja, gärna. Jag vet bara att jag kunde lova för Lotta, men Louise, om du har så är det ju klart jättebra. Och Erik med sen så kommer han ju också prata anime gärna, vet jag. Så att. Ja, men då blir det ett anime-avsnitt. Jättebra. Ja, men jag har fan... vad säger du som nästa vecka? Ja, till exempel. Vi får se. Vi får klura upp på det. Vi lovar inget. Ska jag ta nästa? Ja. Nu är det lite långt, yes, så jag får nästan ta lite vatten snabbt. Gör det. Hej alla. Jubileumstackon här. Woho! Yay! Varför jubileum? För att det var typ det är versaler. För att det var typ nästan prick 2 år sedan jag skickade mitt första mail till er. Härligt, härligt. Grattis. Om detta med att göra karaktärer och att de ser ut som en själv. Det är sällan jag gör en karaktär att se ut som mig. Tvärtom. Jag tar timmar på mig att göra det mest fula, oönskade, vårtbefästade troll som någonsin setts. Gärna ska munnen hänga ner till fötterna så pass att varenda NPC praktiskt taget står på min underläpp. Då har jag lyckats. En gång gjorde jag en gubbfan till Mass Effect där jag lyckades sätta samman ögonen så tajt att en andra NPC:er praktiskt taget önskade att min karaktär skulle ta självmord. Så fruktansvärt ful var han. Och nog fan blev det roligt när jag lyckades få till det med Tali. Tänk er själva, den mest harmynta pleben öster om Eden. Möter en utomjording som knappt kan andas. Guld. Rent guld. För att inte tala om Dragon Age Inquisition. Där min gubbe var så ful att man misstog honom för hästen han red på. Fy fan. Ändå fick han till det med ett antal damer i spelet. Han hade verkligen skönhet på insidan. För det var bra mycket av hans utsida. Fy fan vad ful han var. Groteskt ful. Så att fåglar damp ner döda vid första anblick. Nej, jag älskar att skapa karaktärer i spel. Men då jag själv är så jävla snygg i verkligheten så är det roligare att anta formen av en motbjudande drömmel till människa. PS. Låg och halvsov och tittade på Iron Fist. De skulle behöva en rejäl fisting för att lyfta den oinspirerade tråkserien. Blä. Supertackon. Tack supertackon för ditt målande brev. Ja, ja, du supertackon. Du är ju lite av en mysmurvel. Jag som det är ditt jubileum här så tänker jag säga att vi går vidare. Stort tack för alla mejl såklart. Yes, tack så mycket. Ja, men i och med det så har vi nått slutet av våran show här. Jag hoppas ni har haft trevligt och lyssnat bra och helt igenom på det här podcastavsnittet. Jag ska inte fortsätta sådär, det där var lite väl. Yes. Kan inte göra så. Men som vanligt, vill ni se mer av oss eller lyssna mer av oss eller hitta mer saker från oss, så finns allting, jag menar allting, nördlivrelaterat på www.nördliv.se. Och det är jag, det är Nördliv med ett ö, för att vi lever i framtiden. Där kan ni hitta allt. Till och med Fredrik i negligé. Ja, jag kan lägga in en länk kanske. Precis, det fixar jag. Yeah, do it. Ni får gärna hoppa in på iTunes och lämna lite betyg och kommentarer där. Danny tycker om att läsa dem, så han tycker det är roligt. han säger det varje gång. Jag vet inte. Ja. Det är bara han som tycker det, verkar så. Han får det låta som det i alla fall. Jag tycker i alla fall. Ja, jag tycker. Ungefär som att han är riddare för deras liksom, kommentarer. I alla fall. Ni kan kontakta oss på att lite mejl info@nordlivpodcast.se finns alltid värt att skicka dit. Ni kan även skicka in till oss personligen på vårat namn, till exempel mig, rob@nordlivpodcast.se. Det är Rob med 2B, för att jag är bäst. Vi finns även på Twitter, @nordlivpodcast. Vi har även våra personliga Twitters. Min är @Veldarion. Vi har @Freddy Olsson, tror jag det är. Med sätta. Vi har Lotta, vad är din? Ditt nya... Den är jättefantasifull. @Lotta Leisner. Ja. Men två är på mig, kan hitta bara på Ependyma Louise. Precis. Jag tror att i och med det så har vi nått slutet. Och det är dags att säga godnatt och god jul. Nej. Vi som... Liksom Link, ska vi hitta första bästa stup. Precis. Så jag vill att alla säger hej då och tackar för oss. Hej då. Bye bye. Bye.